Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 8 na zegarach. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Po południu nieformalny szczyt Unii Europejskiej w sprawie budżetu stanowiska rządu bronił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Coraz mniej niewiadomych dotyczących amerykańskich wyborów. Dziś poznamy wyniki audytu w Georgii. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły swoje przyszłoroczne plany. Szef rządu przedstawił w Sejmie polskie stanowisko dotyczące negocjacji budżetu Unii Europejskiej. Spornym elementem projektu budżetowego na najbliższe lata jest zapis o możliwym powiązaniu wypłat unijnych funduszy z oceną stanu praworządności. Przeciwne takiemu zapisowi są Polska i Węgry. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Warszawa nie zgodzi się na niejasne kryteria przyznawania pieniędzy poszczególnym krajom. Dopuszczenie do tego, żeby w oparciu o mgliste, niejasne, niekonkretne, arbitralnie stosowane zapisy rozporządzenia, które będą mogły być zastosowane przeciwko Polsce tylko na zasadzie politycznej, może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej, a więc polską racją stanu, europejską racją stanu jest dbać o to, żeby zasady i wartości europejskie były przestrzegane. Po wystąpieniu premiera w Sejmie odbyła się debata. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że wynegocjowany wcześniej budżet jest dobry dla Polski. Polityk zwrócił się bezpośrednio do premiera. Pan tego weta chyba naprawdę chce użyć. A na tym stracą przedsiębiorcy, rolnicy, stracą samorządowcy, stracą chorzy, którzy będą czekać dłużej na lepiej doposażone szpitale, stracą pracownicy ochrony zdrowia. My do tego nie dopuścimy. Nie dopuścimy i odrobimy każde euro, które pan utraci przez swoje błędne i głupie decyzje, przez uleganie radykałom. Unijny szczyt w sprawie budżetu ma się rozpocząć o 18, a wcześniej, bo o 8.45 gościem salonu politycznego Trójki będzie rzecznik rządu Piotr Miller. W związku z wieczornym protestem w stolicy przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego policja zatrzymała kilka osób, wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Działania służb miały związek z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Niespokojnie było m.in. na Placu Powstańców Warszawy przed siedzibą TVP. W pewnym momencie zgromadzonych było tam kilka tysięcy osób. Demonstrantów otoczył później kordon policjantów. Uczestnicy manifestacji próbowali go przerwać. Wówczas, jak informuje Komenda Stołeczna, konieczne było użycie gazu pieprzowego i siły fizycznej. Tymczasem głos w sprawie trwających od kilku tygodni manifestacji zabrał w Sejmie prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Wicepremier przypomniał, że protesty w świetle obowiązującego prawa są nielegalne. Wszystkie te demonstracje, które żeście popierali, kosztowały życie już wielu osób. Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Manifestacje organizowane są od 22 października, odkąd Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie aborcji eugenicznej. W amerykańskim stanie Georgia kończy się audyt głosowania w wyborach prezydenckich. Jego wyniki mają zostać przedstawione dzisiaj. Wczoraj sztab Donalda Trumpa złożył wniosek o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach stanu Wisconsin. Tymczasem sztab Joe Bidena kontynuuje przygotowania do przejęcia władzy. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Audyt w Georgii polegał na ręcznym przeliczeniu prawie 5 milionów kart wyborczych. Wykazał on jak dotąd rozbieżności w czterech okręgach. W trzech większość głosów zdobył Donald Trump, w jednym Joe Biden. Po uwzględnieniu dodatkowych głosów przewaga kandydata demokratów nad urzędującym prezydentem zmniejszyła się z ponad 14 do niespełna 13 tysięcy głosów. Sekretarz stanu Georgia Brad Raffensperger powiedział w telewizji CNN, że nie spodziewa się, by audyt zmienił ostateczny wynik w Georgii, gdzie zwycięstwo odniósł Joe Biden. Wczoraj sztab Donalda Trumpa poinformował o złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie głosów w demokratycznych okręgach Wisconsin, Milwaukee i Dane. Ponieważ w skali tego stanu przewaga Joe Bidena jest większa niż 0,5%, sztab prezydenta USA będzie musiał ponieść koszty ponownego liczenia głosów w wysokości 3 milionów dolarów. Tymczasem Joe Biden rozmawiał wczoraj z pracownikami służby zdrowia, którzy walczą z postępującą pandemią koronawirusa. Wcześniej przedstawił listę urzędników, którzy mają objąć główne stanowiska w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły siatkę połączeń na przyszły rok. Spółka poinformowała, że w przyszłym roku oprócz regularnych kierunków europejskich chce rozwinąć ofertę podróży wakacyjnych. Więcej o tym Aleksander Przoniak. Przedstawiciele przewoźnika powołują się na prognozy, z których wynika, że to właśnie ruch turystyczny będzie istotną częścią odbudowującego się rynku przewozów lotniczych. W ofercie LOT-u na sezon letni 2021 roku znalazło się ponad 20 tras wakacyjnych. Nowością są popularne wśród turystów kierunki Mykonos i Palermo. Dostępne będą również znane pasażerom z tegorocznej akcji LOT na wakacje kierunki takie jak wyspy Majorka, Santorini, Rodos czy Zakynthos, a także Malta oraz miasta Ateny, Burgas, Saloniki, Tirana i Varna. Ponadto LOT będzie obsługiwał bezpośrednie rejsy do Barcelony, Wenecji, na Korfu, do Larnaki, Nicei, Splitu, Dubrownika i Zadaru. Połączenia będą realizowane z Warszawy, a wybrane kierunki także z Katowic. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć po ósmej, sport i Tomasz Gorazdowski. Na początku było bardzo dobrze, potem przez jakiś czas dobrze, a im bliżej końca, tym gorzej. W Lidze Narodów prowadziliśmy z Holandią na Stadionie Śląskim 1-0 po golu Jóźwiaka w piątej minucie, ale przegraliśmy 1-2. Trochę Holendrom w tej wygranej pomogliśmy, tak mówił w studiu TVP trener Robert Podoliński. Troszkę przyznam szczerze, że jest złości, że takiego meczu nie potrafiliśmy wygrać przy słabej dyspozycji Holendrów i że sami na dobrą sprawę napędziliśmy rywala. No szkoda, mamy 1-0, a nagle przestajemy grać tak jak do 60 minuty. A tak podsumował wczorajszy mecz Robert Lewandowski. Zabrakło ostatniej może decyzji. Staraliśmy się grać lepiej w defensywie, w ofensywie wychodzić z kontrami, gdzieś szukać tych szybkich naszych bocznych pomocników i może czasami przy lepszym dograniu gdzieś te sytuacje mogło być więcej. Myślę, że powinniśmy obrać kierunek, który będzie pasował gdzieś tam krok po kroku robić swoje i już w tym marcu zagrać tak, żebyśmy w tych meczach eliminacyjnych zdobywali punkty od pierwszego meczu. Najlepsi w naszej grupie okazali się Włosi. Oni po kolejnej wygranej 2-0, tym razem z Bośnią i Hercegowiną, awansowali do półfinałów. Podobnie jak Belgia po wygranej w ostatnim meczu z Danią 4-2. W lidze siatkarek, w meczu na szczycie, Radomka Radom, druga w tabeli, przegrała z Dewelopresem Rzeszów 2-3, czyli lider nadal bez porażki wygrał już 10 mecz z rzędu. Wolej Wrocław przegrał z ŁKS-em 1-3. A u panów Indykpol Olsztyn pokonał Będzin 3-0. W ostatnim secie do 7, mówi trener z Będzina Jakub Bednaruk. Można czasami spijać śmietankę, a czasami trzeba stanąć po prostu. Ja pierwszy raz w życiu nie wyszedłem 10, ani jako zawodnik, ani jako trener, a to jest wstyd dla sportowca, nie mam o czym mówić. A też nie mam zamiaru uciekać, ja biorę odpowiedzialność za to, bo to ja jestem trenerem. Nie zarzucam nic zawodnikom, bo to są chłopaki, które naprawdę mają kawał serducha i na tyle umiejętności, że próbowaliśmy walczyć z suwałkami, próbowaliśmy walczyć ze skrą, próbowaliśmy, ale no, byliśmy tłem. W zaległym spotkaniu piątej kolejki rozgrywek GKS Katowice przegrał z Kuprum Lubin 2-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Wschodnia i centralna część Polski słoneczna i tak też będzie do godziny 15.38 mniej więcej, bo o tej godzinie zachód słońca dziś. Z kolei na zachodzie przelotne opady deszczu mogą pojawić się w Zielonej Górze, w okolicach Koszalina i Gdańska. Jakość powietrza dziś bardzo dobra i dobra w większości kraju, natomiast na południu w okolicach Katowic i Krakowa proszę uważać, tam zanieczyszczenie dosyć duże. No i w tym miejscu też dziś silne porywy wiatru, przez co odczuwalna wartość trochę niższa od tej na termometrach. A na termometrach 9 stopni w Katowicach i w Krakowie, 10 w Łodzi, w Warszawie, 11 w Poznaniu, w Toruniu i w Bydgoszczy. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max.

Trójka. Program trzeci. Osiemnaście minut po godzinie ósmej, program trzeci Polskiego Radia i niezastąpiony członek naszej redakcji. To ja? Oczywiście, ale ty jesteś członkinią. A dziękuję, że pamiętasz o feminatywach, tak. Członkiem jest magister Michał Migała, który za pomocą zaawansowanej technologii przeniósł się do roku 1990, konkretnie do 19 listopada 1990 roku i stamtąd w tej chwili nadaje. Wiadomości ze świata. Niedobory na rynku towarów na terenie całego ZSRR prowadzą do wielu ekscesów. Dwa dni trwało oblężenie sklepu w Tomsku na Syberii. Wreszcie wtargnęła do niego siłą grupa ludzi, którzy zaczęli wyrywać sobie jedyny dostępny towar, czyli dywany. Doszło do prawdziwej bitwy. Jedną ze sprzedawczyń musiała odwieźć przybyła w porę karetka pogotowia. Sprzedawcy bezskutecznie próbowali gasić rozszalałe emocje, a gdy to się nie udało, zamknęli sklep i ogłosili strajk. Niepokoje społeczne mogą być spowodowane planowanymi podwyżkami. Ostatnio władze podwyższyły ceny benzyny o 300%, co jednak spowodowało zmniejszenie kolejek. Wiadomości z kraju. Na początku listopada w sądzie rejonowym we Włocławku miała się odbyć pierwsza rozprawa przeciwko bokserowi Andrzejowi Gołocie, oskarżonemu o rabunek. Zawodnik odpowiadał z wolnej stopy dzięki poręczeniu Polskiego Związku Bokserskiego. Do rozprawy jednak nie doszło z powodu niestawienia się podejrzanego, który wysłał zwolnienie lekarskie. Pytany przez dziennikarzy, zarząd Polskiego Związku Bokserskiego oświadczył, że nie jest w stanie ustalić miejsca pobytu sportowca. Nie przebywa on od dłuższego czasu w swoim miejscu zamieszkania, a pod własnym imieniem i nazwiskiem na pewno nie opuścił granic państwa. W związku z brakiem kontaktu i dużym rozgłosem wokół sprawy, Polski Związek Bokserski wyraża żal z powodu uchylania się przez zawodnika od wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie Andrzej Gołota został przez związek skreślony z listy zawodników. Anonimowe źródła donoszą, że Andrzej Gołota jest już za granicą i znalazł azyl w Szwecji. Inni z kolei zarzekają się, że widzieli go w Stanach Zjednoczonych. Ale są to niepotwierdzone i dość fantastyczne informacje. Z roku 1990 nadawał Michał Migała. Który wróci do nas już jutro, ale tym razem z kalendarium muzycznym. Choć ze mną to Power of Trinity i 21 minut po godzinie 8:00 tu program Trzeci Polskiego Radia. Fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Klientem zostań i panu to urządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar jak ty. Podobne spojrzenie i oka błysk. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Odkąd te znajomy? Spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz ostro. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 8:00. Dwie dwójki, siedem trójek przy telefonie. Paweł i mamy szanownego słuchacza, który wypowiada się w duchu negatywnym na temat umiejętności naszych sportowców. Chciałem się podzielić obrazem wczorajszego meczu. No mawiam znajomych, żeby nie oglądać tej naszej piłki paskudnej. Nasi reprezentanci, oni jak gdyby byli po prostu takim gatunkiem gorszym fizycznie wam, bo oni i wolniejsi, i mniej technicznie wyszkoleni, i mniej ambitni, im się po prostu nie chce. Proponuję przerzucić się na skoki, na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, na cokolwiek. Zostawmy ich. Niech oni trochę pożyją w zapomnieniu, to się może wezmą te gwiazdory. Curling. Ja proponuję curling. Jest taki sport, to ten ze szczotkami, z tym czajnikiem, co się go rzuca. Pchanie czajnika po lodzie. Natomiast szanownego słuchacza, z całym szacunkiem oczywiście, proponuję przenieść do sekcji gimnastycznej, gdzie nabierze jeszcze więcej optymizmu, którego chwilowo najwyraźniej mu zabrakło, ale zrzucam to na pogodę i na jesień, moim zdaniem. To może dlatego być. Ale pogoda jest ładna. Ale jest jesień, liście lecą z drzew. Zobacz, wyjrzyj, mamy okno w studiu. Tak? No łyse to drzewo. No łyse drzewo, no. No łyse, ale ładne jest. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz wszystkie książki z rabatem 30% oraz urządzenie wielofunkcyjne HP za jedyne 209 zł. Oferta ważna do 21 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 61% Polaków ograniczyło wydatki w czasie pandemii. Jak wynika z badania Barometr Oszczędności, najwięcej osób postępuje tak z powodu wzrostu cen produktów i usług, a także ze względu na spodziewane podwyżki. Autorzy badania wskazali, że epidemia zmusiła konsumentów przede wszystkim do rezygnacji z usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także z artykułów do pielęgnacji i perfum. Mniej pieniędzy trafia też na ubrania i obuwie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zarzuty spółce odpowiedzialnej za zakupy w sieci Intermarché. Przedsiębiorca mógł nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Po pierwsze, mam wobec nich znaczne opóźnienia w płatnościach. Po drugie, w przypadku rozbieżności co do ceny lub ilości towaru na wystawionej fakturze, spółka nie płaci dostawcom za cały zafakturowany towar do czasu wyjaśnienia sytuacji. Zastrzeżenia budzi również długotrwałe wyjaśnienie rozbieżności w niektórych przypadkach, czego efektem było nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty. Jest to działanie niekorzystne dla dostawców towarów rolno-spożywczych do sklepów Intermarché. Brak terminowej zapłaty naraża ich na utratę płynności finansowej oraz zwiększa istotnie ryzyko upadłości. Za te nieuczciwe praktyki przedsiębiorcy grozi kara do 3% rocznego obrotu. Po polskich drogach jeździ już ponad 17 tysięcy aut zasilanych prądem, wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Blisko połowę z nich stanowią klasyczne samochody elektryczne. Plastikowe butelki oddamy do sklepu. Urzędnicy opracują system, dzięki któremu zwiększy się recykling. Czytamy dziś w Pulsie Biznesu i między innymi do tego tematu wrócimy przed 10:00. Wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Przed nami ciepłe i jak na listopad popołudnie będzie słoneczne. Na termometrach do 10 stopni w Łodzi, w Warszawie jeszcze więcej będzie w Poznaniu, w Bydgoszczy nawet 12. Chłodniej natomiast w okolicach Suwałk i Białegostoku 9 stopni. Jeśli chodzi o wieczór, będzie padać m.in. w Szczecinie, w Koszalinie i w Gdańsku, ale również przelotne opady deszczu mogą pojawić się w Opolu, w Łodzi i w Warszawie. Na barometrach maksymalnie 1000 hektopaskali, biometr będzie obojętny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finałowe 48 godzin tygodnia trzeciego. Jeszcze tylko dzisiaj. Kulec Samsung 55 cali 4K za 3999. Taniej o 700 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.

A już za Afuera. Chwilę... Niestety, ale się popisałeś. A już za chwilę salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz, gościć będzie dziś Piotra Millera, rzecznika rządu. Dziękujemy bardzo, słyszymy się jutro. Na do widzenia od nas Walk This Way i Aerosmith w połączeniu z Run DMC naturalnie. Utwór, który podobno otworzył czarnoskórym drogę do MTV. Takie teorie słyszałem. Czy prawdziwe, nie wiem. Natomiast w tym składzie słyszymy się jutro, dokładnie o godzinie 6 rano. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Minister Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wczoraj znowu na ulicach Warszawy było gorąco, a policja użyła gazu pieprzowego. Wcześniej w Sejmie poseł Krzysztof Gawkowski poinformował, że wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty został pobity przez policję. Z kolei posłanka Monika Wielichowska przekazała, że policja naruszyła jej nietykalność cielesną i złapała jej legitymację poselską. Czy działania policji podczas poprzednich protestów już zostały przeanalizowane, a także podczas Marszu Niepodległości? I czy te wczorajsze też będą podlegały analizie? Pani redaktor, zawsze, gdy pojawiają się takie informacje, oczywiście stosowne komórki w policji analizują, czy funkcjonariusze zachowali się w odpowiedni sposób. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pana marszałka Czarzastego czy pani poseł, w tej chwili nie ma żadnych materiałów, które gdzieś byłyby publicznie dostępne, które by potwierdzały tezę, chociażby o pobiciu pana marszałka Czarzastego, ale zawsze trzeba oczywiście takie kwestie wyjaśniać. Nie zmienia to faktu, że wczoraj w czasie demonstracji w Warszawie, które przypomnę mają charakter nielegalny ze względu na trwającą epidemię, część osób, które protestowały, była konfrontacyjna wobec policji. W związku z tym w takiej sytuacji policja oczywiście zgodnie z przepisami prawa ma obowiązek użycia odpowiednich środków, aby zapobiec takiemu atakowi na funkcjonariusza policji. Polska Agencja Prasowa podała wczoraj nieoficjalnie, że komendant główny policji nie straci stanowiska. Czy to znaczy, że postępowanie dotyczące tych poprzednich, że tak powiem, zamieszek nie wykazało ewidentnych nieprawidłowości w działaniu policji? Żadne decyzje ani w jednym, ani w drugim kierunku na tym etapie jeszcze nie zapadły. W związku z tym te informacje ani w jedną, ani w drugą stronę na tym etapie potwierdzić nie mogę. Panie ministrze, weto albo śmierć, mówią liderzy partii Zbigniewa Ziobry, a premier mówi, cytuję, głośne tak dla Unii Europejskiej, mówimy jednak głośne nie dla mechanizmów, które pozwalają na nierówne traktowanie Polski. Czyli o ile dla większości polityków Solidarnej Polski jedynym rozwiązaniem, tak rozumiem, jest wycofanie mechanizmu wiązania praworządności z wypłatami, to dla rządu jest, dla premiera są możliwości kompromisu. Ważne są, Unia Europejska jest skonstruowana na zasadach współpracy pomiędzy państwami. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, podpisywała określone traktaty unijne. One określają, w jaki sposób między innymi stosuje się procedurę w zakresie praworządności. To jest określone w artykule 7 i uważamy, że ona nie może być bezpodstawnie rozszerzana na poziomie rozporządzenia i większości kwalifikowanej. Podobne stanowisko mają Węgry, również ostatnio premier Słowenii zgłaszał uwagi w tym zakresie. W związku z tym my jesteśmy za tym, aby budżet europejski, który został zaproponowany w lipcu i który Polska negocjowała, który jest dobrym budżetem, mógł być realizowany już od przyszłego roku. Natomiast jesteśmy przeciwko kryteriom niesprawiedliwym, nieobiektywnym, arbitralnym, które w sposób polityczny mogą być wykorzystywane w różnym czasie i to przeciwko różnym krajom, bo w tej chwili to. Ale pytałam będzie o możliwości kompromisu. Czy to oczywiście jest już szukamy możliwości kompromisu. Nie, no zawsze szuka się możliwości kompromisu, natomiast nie może być kompromisu. No nie, jeśli tam się mówi weto albo śmierć. No to, pani redaktor, to nie jest jak szukanie pani widziała możliwości kompromisu. Ze strony pana premiera takie określenie nie padło. Natomiast wyraźnie chcę podkreślić oczywiście, że nie ma zgody i nie będzie zgody, to trzeba wyraźnie podkreślić, na takie rozwiązania, które są niezgodne z traktatami Unii Europejskiej i takimi, które są niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca. W związku z tym w tym zakresie oczywiście zgody naszej nie będzie. Natomiast możemy szukać kompromisowych rozwiązań, które będą dotyczyły na przykład kwestii związanych z bezpośrednio z budżetem, czyli na przykład kwestii związanych z nieprawidłowym wydatkowaniem środków budżetowych. W niektórych krajach Unii Europejskiej takie nieprawidłowe wydatkowanie się zdarza i w tym zakresie regulowanie odpowiedzialności, ale nie w zakresie innych kryteriów, które nie dotyczą bezpośrednio wydatkowania środków budżetowych. A co dziś jest na tapecie? Czy Polska przedstawiła lub przedstawi swoje propozycje kompromisu? Czy piłka jest po stronie niemieckiej prezydencji? Czy państwo przedstawiają to chociażby, o czym mówił pan przed chwilą? Czyli kwestie związane z korupcją, tak, natomiast inne kwestie innych regulacji dotyczących na przykład zmian w sądownictwie, nie. Gdy Gdyby prześledzić dokładnie cały proces negocjacyjny, to Polska już w lipcu i jeszcze nawet wcześniej dokładnie przedstawiała taką propozycję, o której przed chwilą rozmawiałem. W związku z tym my nadal podtrzymujemy takie stanowisko, że takie rozwiązanie byłoby zgodne przede wszystkim z traktatami, ale również z konkluzjami Rady Europejskiej. Natomiast inne wykraczające i tworzące arbitralne, nieobiektywne kryteria, które w każdym czasie mogą się zmieniać bez względu na to, czy realnie stan prawny w danym kraju się zmienił. Takie kryteria odrzucamy, podobnie jak robią to Węgry, podobnie jak uwagi do tego mechanizmu zwraca uwagę na ten mechanizm negatywnym kontekście premier Słowenii. Pytałam też, czy są jakieś propozycje nowe niemieckiej prezydencji, czy państwo raczej myślą, że rozwiąże te kwestie dopiero kolejna prezydencja? Tutaj oczywiście proces byłoby najlepiej, żeby zakończył się jak najszybciej, żeby Europa mogła korzystać z tego wypracowanego budżetu. I tutaj zależy wiele oczywiście od kraju, który sprawuje w danym półroczu prezydencję. Tym krajem w tej chwili są Niemcy. Prezydencja kończy się z końcem grudnia tego roku. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się takie rozwiązanie wypracować. Natomiast tutaj musi być oczywiście otwartość. Ale propozycji partnerów. Nie ma konkretnych. Jeszcze w tej chwili nie ma, ale pamiętajmy o tym, że w poniedziałek została zgłoszona informacja o tym, że Polska i Węgry nie poprą takiego rozwiązania. Dzisiaj mamy czwartek, w związku z tym, jak rozumiem, tutaj prezydencja niemiecka na tym pracuje. Czekamy na propozycje, również nasi dyplomaci są w stałym kontakcie w tym zakresie. Natomiast dzisiaj jest posiedzenie Rady Europejskiej, które dotyczy przede wszystkim spraw covidowych. Oczywiście temat budżetu unijnego się pojawi, ale to nie jest główny temat dzisiejszego posiedzenia Rady Europejskiej. Tak, ale czy dzisiaj mogą właśnie paść jakieś propozycje? Nie wiem, czy będą rozstrzygnięcia, na pewno nie, ale czy sprawa może posunąć się do przodu, że tak powiem? Spodziewam się, że mogą jakieś propozycje paść, ale nie wydaje mi się, żeby dzisiaj mogły zapaść wiążące decyzje, ponieważ chyba, że oczywiście byłoby wycofanie się z tych mechanizmów, o których mówimy, natomiast spodziewam się, że ten proces potrwa nieco dłużej. A jak pan ocenia szansę na kompromis wokół tej sprawy w kraju? Bo na razie wszyscy mówią tak jakby innym językiem. Mówię o opozycji i o władzy. Wszystko zależy, jak na to spojrzeć. Część członków opozycji wskazuje na to, że ich zdaniem istnieje ryzyko nieotrzymania środków finansowych z Unii Europejskiej. Naszym zdaniem takie ryzyko jest minimalne, ponieważ to jest naturalny mechanizm, który tworzony jest przy każdym budżecie unijnym, że kraje zgłaszają swoje zastrzeżenia. Inne kraje też mówiły o wecie w poprzedniej perspektywie unijnej, więc mam nadzieję, że też przekonamy naszych partnerów tutaj również w kraju opozycyjnych, bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że takie arbitralne kryteria mogą w przyszłości służyć po prostu do gier politycznych w Unii Europejskiej i w praktyce do rozpadu Unii Europejskiej. Ktoś, kto mówi o tym, że weto jest narzędziem, które doprowadza do niespójności Unii Europejskiej, mówi nieprawdę. Jest wręcz odwrotnie. To znaczy sytuacja, w której wprowadza się arbitralne kryteria, w których większość kwalifikowana, czyli jednak mimo wszystko nie wszystkie państwa Unii Europejskiej mogą inne państwo blokować, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych. To jest prosta droga do tego, żeby doprowadzić do dekompozycji Unii Europejskiej. My jesteśmy zwolennikiem członkostwa w Unii Europejskiej, jesteśmy zwolennikiem silnej Unii Europejskiej, ale taka, która szanuje każde państwo członkowskie, jeżeli chodzi o kompetencje przyznane w traktatach dla państw członkowskich. Premier zapowiedział, że zaproponuje Sejmowi uchwałę, w której będą ujęte wszystkie aspekty w sprawie budżetu Unii od strony prawnej, legislacyjnej i regulacyjnej. No i liczy na poparcie opozycji, ale z drugiej strony jest projekt uchwały złożony przez Lewicę, zobowiązujący premiera do przyjęcia długoletniego budżetu Unii. Czy premier ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie, by przekonać do stanowiska rządu, czy już wszystkie argumenty zostały przedstawione? W tej chwili widzimy, że ten spór, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym konkretnym rozporządzeniem, niestety przeszedł do takiej fazy emocjonalnej, bo gdyby nawet nasi partnerzy z opozycji spojrzeli na ten projekt w sposób obiektywny, to widzieliby, że ten projekt jest na tyle nieostry, na tyle nieszczegółowy, że w przyszłości może doprowadzić do nadużywania tego przepisu i w tej chwili oni myślą, że to będzie nadużywane wobec Polski, wobec akurat istniejącego rządu, ale w przyszłości może być używane używany wobec każdego rządu, gdy tylko niektórym osobom w Unii Europejskiej nie spodoba się zachowanie niektórych krajów unijnych. Naszym zdaniem to jest prosta droga do tego, że takie przyjęcie tych przepisów jest prostą drogą do tego, żeby Unia Europejska niestety spotykała się z większymi wstrząsami i kłótniami wewnątrz, a brak tego rozporządzenia, czyli aktualne zasady, to jest droga do tego, aby cały czas szukać w ramach Unii Europejskiej kompromisu i wspólnych stanowisk. To jeszcze jedno. Słuchać opinię, że brak porozumienia Polsce nie straszny, bo prowizorium budżetowe to więcej pieniędzy dla nas, a fundusz odbudowy to są głównie pożyczki, no i można pożyczyć gdzie indziej na wolnym rynku. Co pan na to? Przede wszystkim my jesteśmy zwolennikiem tego, aby przyjąć aktualny budżet, który został zaproponowany. Oczywiście stan tymczasowy nie jest stanem bez żadnego budżetu. Jest wskazane, są na te polityki traktatowe, które obowiązują, na które środki będą wydatkowane. W związku z tym to nie jest też tak, że w przypadku braku, w przypadku przedłużającej się negocjacji nie będzie żadnych środków unijnych, więc to też jest zawsze taka karta negocjacyjna, którą warto używać. Dlaczego do tej pory nie została opublikowana, podpisana przez prezydenta ustawa covidowa, która między innymi zobowiązuje do noszenia maseczek już taką drogą ustawową, a nie na drodze rozporządzenia? W ramach procesu legislacyjnego dotyczącego tej ustawy Senat wprowadził poprawki, które de facto doprowadzały do niesprawiedliwego podziału środków finansowych w ramach służby zdrowia poprzez dodatki dla osób, które nie są na bezpośredniej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em, czyli de facto praktycznie dla wszystkich lekarzy, bo tutaj mowa jest o potencjalnym kontakcie z COVID-em. W związku z tym równolegle do tego trwa proces legislacyjny, który usuwa ten poprawkę, która została przedstawiona przez Senat, a Rządowe Centrum Legislacji ma określony czas, w którym może publikować ustawę, w związku z tym może też tę ustawę w przypadku dużych ustaw zgodnie z zarządzeniami. To jeszcze nie jest przekroczony? Panie ministrze, to nie jest jeszcze ten czas. Według zasad, które zostały ustalone jeszcze za czasów premiera Donalda Tuska i pozwala na to, aby w przypadku większych ustaw był publikowany później. A druga rzecz, drugi argument, który jest bardzo istotny, należy zawsze zapewnić spójność systemu prawa. W tej chwili w Senacie jest ustawa, która tę spójność w tej konkretnej ustawie zapewnia. Czekamy na to, aż Senat tę ustawę wreszcie przegłosuje, bo tak naprawdę w tej chwili Senat doskonale wie o tym, że przetrzymując tę ustawę, przetrzymuje również tę drugą. A kiedy będzie opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o ochronie życia i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży? Gdy są wydawane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zawsze, a przynajmniej w wielu przypadkach, Sejm podejmuje lub powinien podjąć, lub może podjąć działania legislacyjne dotyczące zmian w przepisach prawa. Te działania legislacyjne są możliwe wtedy, kiedy zna się szczegółowe uzasadnienie wyroku po to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której nowe przepisy byłyby ponownie niezgodne z Konstytucją. Dlatego też w tej chwili czekamy na uzasadnienie tego wyroku po to, aby Sejm mógł podjąć ewentualne działania legislacyjne, które by były zgodne z przepisami Konstytucji, a to będzie jasne w przypadku, gdy będzie znana treść uzasadnienia. I ostatnie pytanie, króciutką odpowiedź proszę. Czy dziś lub jutro mogą być jakieś komunikaty związane z COVID-em dotyczące nakazów i zakazów? Jakieś poluzowania czy obostrzenia? Jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszymi etapami, strategią działań związanych z COVID-em, to w tym tygodniu na pewno nie należy się spodziewać dodatkowych obostrzeń. Natomiast co do dalszych działań, to będziemy informować w stosownym czasie. Czyli może będziemy mogli kupować meble, tak? Tutaj pani redaktor nie ma jeszcze żadnych decyzji, w związku z tym tutaj żadnych informacji w tym obszarze nie chcę potwierdzać. Natomiast faktycznie jest prawdą, że w tej chwili pracujemy nad kompleksową kwestią związaną z dalszymi etapami. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu, minister Piotr Müller, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50%. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę?